Próbka wiek. Ta. Andy Foros, 032. Czeski film, nikt nic nie wie. Ta. Skontroluj to. 032. Czeski film. Ta. Czeski film, nikt nic nie wie. Na wszystkich towarach. Czeski film. Pięknie się. Ta. Dla ciebie. Aha. Na początku myśleli, że ktoś robi sobie jaja. Woda zrobi co w ich mocy, ale to nie uspokaja. Rodzina. Za informację nagrodę podwaja. Tu z tego, którzy ją znajdzie w obcych krajach. Na początku myśleli, że ktoś robi sobie jaja. Woda zrobi co w ich mocy, ale to nie uspokaja. Rodzina. Za informację nagrodę podwaja. Tu z tego, którzy ją znajdzie w obcych krajach. Sprzedawane niczym towar w sklepie. Była nagle, zniknęła. Czeski film, nikt nic nie wie. Doszły słuchy, że jechała w czarnym samochodzie. Nie wiadomo gdzie jest. Być może gdzieś na zachodzie. Matka wydzwania. Córka kumpli miała wielu. Ostatni raz widziano ją w towarzystwie twardzielów. Co się puszczenie, że wylądowała gdzieś w burdelu. Ściorana psychicznie, zniżona do parteru. Trwają poszukiwania w szerokim świecie. Zdjęcia z rysopisem rozesłane w internecie. I nikt nie słyszał, tak jakby się nic nie stało. Nagłośnienie w mediach rezultatów nie dało. Ale kicha, straszny numer wywinięty. Zabrano jej paszport oraz wszystkie dokumenty. Jednym słowem mówiąc, została na lodzie. Niby istnieje, a przepadła tak jak kamień w wodzie. Kolejna, niby zwykła przyczyna. Prowokująco ubrana na disco dziewczyna. Usiadła przy stoliku, coś sypali jej do drina. Na parkiecie, o Bożym świecie zapomina. Nagle film się urywa, bo za ostro w ciubie. Usnęła, budzi się w niemieckim nightclubie. Matka takiej przyszłości nie przewidywała w córce. Nocny lokalu bez majtek tańczącą na ruce. Dookoła kasa i pacjenci w skórce. Klienteria, która notorycznie czeka na nią w furtce. Na początku myśleli, że ktoś robi sobie jaja. Woda zrobi co w ich mocy, ale to nie uspokaja. Rodzina. Za informację nagrodę podwaja. Tu z tego, którzy ją znajdzie w obcych krajach. Na początku myśleli, że ktoś robi sobie jaja. Woda zrobi co w ich mocy, ale to nie uspokaja. Rodzina. Za informację nagrodę podwaja. Tu z tego, którzy ją znajdzie w obcych krajach. Przyjaciółka powiedziała, że załatwi jej robotę. To tylko kwestia podróży samolotem. Nie myślała, że to dla niej stanie się kłopotem. Poleciała, lecz nie wróciła z powrotem. Myślała, że będzie kelnerką w parze. A tymczasem musi robić to, co Alfons każe. Jeśli jesteś kumata, to wyciągnij wnioski. W takiej sprawie nie pomoże nawet Rutkowski. Miała inne plany, chciała żyć w celibacie. A tu na livesacie, porduch nakręcony gdzieś na chacie. Naszprycowana, pieprzy się na całe gacie. Nadzoruje ją jakiś skurwysyn w krawacie. Na początku myśleli, że ktoś robi sobie jaja. Władza zrobi co w ich mocy, ale to nie uspokaja. Rodzina. Za informację nagrodę podwaja. Co z tego, ktoś ją znajdzie w obcych krajach. W obcych krajach. Na początku myśleli, że ktoś robi sobie jaja. Władza zrobi co w ich mocy, ale to nie uspokaja. Rodzina. Za informację nagrodę podwaja. Co z tego, ktoś ją znajdzie w obcych krajach. Ktoś ją znajdzie w obcych krajach.